सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी जयत सरी महला नागा राखले हो पत मेरी जाम को त्रास भयो उर्यंतर शरण नहीं पिर पान दते जाम को त्रास भयो उर्यंतर शरण गही कृपा निध तेरी रहौं महापतत मुगद लुब्बि होन करत पाप अवहारा पैर मर वे को बिसरत नाहिन तेह चिंता तन जारा किए उपाय मुकत के कारण दह दिस को उठ काया काट ही पीतर बसन रंजन ताको नाहिन गुण नाहिन कछ जप तप कौन कर्म अब कीज नानक हार परियो शरणागत पैदान प्रभ दीज नाहिन गुण नाहिन कछ जप तप कौन कर्म अब कीज नानक हार परियो शरणागत अपैदान प्रभ दीज वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह जय दशरी महला नावा हारजू राख ले हो पत मेरी जम को त्रास भयो उर अंतर शरण गही कृपा निध तेरी।